Bolehkah perempuan potong kuku atau rambut bila datang bulan, iaitu sebelum mandi wajib? Ni soalan lazim ni, banyak sangat tanya. Ni mungkin soalan yang ke-5,000. Sama je. Jadi orang perempuan dalam haid, dalam datang bulan, dalam wuzuk, dalam janabah, dalam nifas, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Boleh. Kerana tidak ada sebarang nas yang melarangnya. Yang ada nas yang larang, makruh potong kuku, potong rambut, bukan bagi orang wuzuk, bagi orang yang nak berkorban bila masuk satu Zulhijjah. Itu saja nas, potong rambut, potong kuku. Malam kita niat nak korban lah ni, masuk tahun ni. Masuk satu Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong janggut, potong rambut. Ada pun orang wuzuk, tak ada. Yang ada pendapat ulama, itu ada. Kerana ulama tu kias sahaja. Jadi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat dan jumhur ulama, sebagaimana yang kata Imam Nawawi rahimahullah, ialah tidak ada larangan. Sama ada ketika janabah ataupun datang bulan. Datang dah cing tak tahu. Jadi boleh. Tak payah kat pergi ambil kuku tu pula, pergi mandi pula kuku, tak payah. Yang kena mandi balik kuku ada ketika kita memandikan mayat. Kita duduk akak-akak mayat, cebuk kuku. Kuku dia nak cebuk dah, tu kena basuh, letak dalam celah kain kapang. Tu lain. Sepuluh minit insyaAllah.